لمن شاء يتقدم ويتاخر دتا دمر تیر کوي چې فاته به تول چې کوم ورستو کړو کوم مخ کړو یا کوم رب مخ کلي ګلو کوم ورستو پاتې کړو فاته به تول کې بیا قیامت کې دی جو بصیر انا شپګه موجه مکه ترت کې حکم سلوخ کې یو کم فردوس کې تحویب ورکم منکرین دو قرآن کریم تا نو پا دیر طورت کیا دنور شپاڑا سم که آداب ورکی قرآن والا تا چه قرآن بیانی گیم تا تو دو وقت کیلی دیو جنور بسیرانا امتیادات دو صورت یو صورت ممتاز دی فاید نمبر دو بانده چو اللہ اقسم بی نفس اللہ وام بلدہ داشتا نیت نیشتا دو امتیاد صورت ممتاز دی فاید نمبر چار بانده بلا قادرین علا انسو یو بنانا بلا داشان نشتا بل امتیاز صورت ممتاز ہے پایت نمبر پانچ بانے چی بل یورد الانسان لیب جور اماما بلا داشان نشتا سالورم امتیاز صورت ممتاز ہے آدمش پارسم چی آداب دو قرآن پیو عجیبان راز بان بیان کردی پینزم امتیاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر درشتم وجوہ امیت ناظرہ الی رب ناظرہ آیت نمبر بائیس اور تئیس بلدہ شان نشتا شپگم امتیاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر ستائیس بانے وقیل من تراق وظن ان الفراق والتف السابس امتیازات دو صورت ہاں بیان شو اس مقصد دو صورت اس بات دو قیامت او احوال بیانی دو قیامت ادو فنا دالم دیدہ رسو منگویلی جو قرآن کریم پہ ادبار دفا سلو رسی دے اول ایسا صورت انعام پوری ونی بھی سپاری وا دو ایسا دا انعام نصر کحب پوری دام ونی بھی سپاری در ایسا دا کحب نصبا پوری دا مونی وی سپاری اصلا رو نیسا دا سوانا تر آخر پوری دا مونی وی سپاری اول ایسا که چه انعام پوری وان پایی که زیاد تر بیان ندیو چه خالق دی کل شد مولا زیاد تر دلائل ندیو دوی منیسا چه انعام نتر کهب پورا پایی که زیاد تر بیان ندیو چه مربی لی کل شد مولا در منیسا چه کم دا کهب نتر سباوا ای که زیاد تر بیان ندیو چه مبارک لی کل شد مولا ارته کې برکت الله چولې ده وچي اصلور مې سکم چې سور سبا تر اخره پوردا ولي کې دوه مسلې وي یو اثبات د قیامت چې قیامت به خامخا را دي اشاره دي تر چې مخ کې کوم درې سو کوم مضمون نه وو کدا دې منلي په دې عقیده وا په دې ایمان وو نو قیامت کې وبري شي او کدی کې دې یو نو انکار کړو یا دې خالق بل څوک باندې دی یا دې بل څوک مربي باندې دی یا دې په تو برکت ته چونګه بدلې یا ساده قیامت کې به جهنم ته دي او سره زمنان دوی مطلب یا نه نفي شفاعت قهري چې څوک دی ور خلاصول نشي نه پیغمبر نه ولي نه فرښتہ دغه دا غره چې او دغه به وس بیان شي دي خان نو دې سکه دا دوه مضمون بیان نه یو اثبات د قیامت کوي او دوی مطلب نفي شفاعت قهري کوي دایسا په دوه سببونو کې تقسیم ده در دې را پورې نه بابونه ختم شوې دي په تفصیل شوه لري او د دې د اندلسم باب شروع کی سورۃ قیامت نه دا دول سورته دي یو دا سورۃ قیامت ته دوه مس پر سورۃ دهر نه درې مرسلات ته تذرم سورۃ نبا ادا او په نن چې کوم ده سورۃ نازعات ته شپږم سورۃ عباسا و هم سورۃ تکویر اتم انفطار نهم سورت متففین او لسم سورت انشقاق او لسم سورت بروج او دو لسم سورت طارق دا دول سورتون دی دی دول سورتون دکا مقصد دی اس بعد دا قیامت کئی پکی احوال دا قیامت دا قیامت اگا احوال تکلیفون و مصیبتون او دلائل د فنا د عالم بیان نه لا نه ده دا کتابکار لکه څنګه چې دې خیال لکه اک مخکې سورګه د بربان باون کیوي کنه

اده به یره بیا به دا کار کول غواړي. نو دا کرنګ دی ما د بدکارو عادت شوی دی اندېکه قیامت اومني ان هغه بیا پرېښودی نشي. لکه که مولوي صاحب قیامت اومنه نو دی بیا به په دین پیسې اخیستی شي، دی بیا په قرآن پیسې اخیستی شي، دی په تقریر پیسې اخیستی شي. بیا د دې وجه نه هغه وایي قیامت شته نه، ځکه دنیا کې بیا اخلي خلک کم خلک چې قیامت بني اده ګناهونه به ځان خامخا بچ کوي. اگر فرق کړی و ګناه وکړي نو توبه توبه به وباسي، بلکې غواړي منکر انسان منکر د قرآن لیبجر امام چې بدکارۍ وکړي په راتلونکي ژوند کې. یسأل ایان یوم القیامه، زجر په انکار کوي. تپوس کوي چې کله به راځي قیامت، جو پیدا بد کل بسر پس کله چې برګي ورویشي سترګې، دا د مرګ حالت دی. سړی چې مري سترګې برګې ورویشي ارته ورته ګډو ښکاري. وختف القمر ابي نور بشي سپوږمۍ رڼا پہ ختم شي، وجمع شمس القمر اغون بکړی شي نور سپوږمۍ، دا د قیامت حالت دی. چې قیامت کې انوار به غون شي اذا شمس کوبرت، هداب را غونډ ختمه بشي. یقول انسان وای به منکر انسان منکر د قران انسان خدا ورته کې ان المفر چرته دی چرته تیخ مفر چې د فی زبر شي نو زائد تیخ دی زائد تیخ دی پوه شي مفر تیخ تا چې د فی زبر شي معنا تیخ تا مصدر بشي. او چې کله مفر په بعد قراتون کې مفر راغله زائد تیخ دی یعنی ضرب بشي. چرته دی زائد تیخ دی دوانه معنی کول شي چرته تیخ تا آیا چرته دی زائد تیخ دی کلا کلا یقینا لا و درا نشته زائد تیخ دی یا لا و درا نشته تو فریاد راست الی ربک یوم المستقر رب ستا ته په دولت کې لیتلل الله ته به مخامخ کیږي. یونبر انسانو خبردار وکړي چې مشرک انسان خدا ورته کې بما فرما قدمه چې مخکې لیږلو واخر ارستی فریخو مخکې چې کوم ګناهونه لیږلو شرکیات یا رسول الله یا غسل اعظم اکم چې ارستی فریخو شرکیات په لکه خلق فریخو چې مړی اور یو و تیریشته او داشته اداغه نه خلقو دا کې ذکرې دیره دینه خبردار پیدا تاسو کړو. یا به معنا خبردار وکړي شي انسان مشرک انسان خدای ته په هغه باندې چې مخکې کړیو ارستو کړیو بعد اعمال مخکې پکاري دغه ارستو کړی بعد ارستو پکاري او دغه مخکې کړو. لکه علم اصل د الله د کتاب مخکې دی عمل رسو دی او د نه عمل پکار دی. نو د علم نو اثر کړه عمل عمل کول دته پته لګی چې عمل عمل مخکې وو که علم پکار مخکې د خدای کتاب د کول مخکې که مخکې عمل او عمل دې تړوي. بلکې انسان نو مراد هغه مشرک بدکار انسان علا نفسی په خپل نفس باندې بصیرتون لیدونکی دی. دوه معنی کوکا یو من دنیا سره بل انسانو زجر بشی اس موجود ہوتا بلے انسانو بلکہ انسان آرام سے پکپل نفسان لیدون کے دے خواہ تدان معلوم دے چی دا بدکار کم قرآن نا بیانو قرآن نزد کم دا نیک دا کم زان نمیز برگ جو کرے ورار قام آدیرا اگر چی غردائی دیر اگر چی پیشکر دیر اردونا ادرا پیشکر دیر اردون فکار دیر دا گران کتاب دا دا دا دا دا دا پوشی او سر یا دوی مانا چې اخرت سره لګي بلې انسانو بلکې انسان دا منکر انسان د قران په خپل نس به خلیدونکه اگر چې غړی بده عذرونه بانی به کار تکي چې الله مو خامیانو الک وا تاسو ته وشي یوم نادین فیقول اینا فیقول ماذا عجبتم نو فدای باندې فعمیت علم الانباء اگر خبرونه په ګډ ور شي کله وای نو پلان کې ګور ګل کله وای مګا میانو باندې بکړي ولو القى معذرا اگر چې پیش کوي بډیر باندې

بلکې دا ثابتېږي چې امام ابو د امام بخاری رحمت الله یادې ته خیال تلل یا نه تلل خدای ذکر کړی دی چې امام کله غیر مغضوب علیهم ولا الضالین تاسو اچانی دوی ثابت څه شو چې دا فاتحه ویل دا د امام کار دی دا ابویان دا مقتدیانو کار نه دی مقتدی به رحت ولاړی وای چې امین نو دغه حدیث باندې په دغه حدیث باندې امام مسلم رحمت الله علیه هغه وایي دا قرأ او کله چې امام قرأت کوي نو فانځي تاسو ته بولیدای شیخ الاسلام دې کوي چې کله کله ښه خبره چې کوم دی دا امام مسلم څخه وي بیا وایي کله حدیث نو به فرض کا لوجب العمل بالقران که چېر دغه حدیث نو وي نو په قران باندې عمل چې کوم فرض دی قران وایي هو اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون یعنی قران کریم وایي کله چې قران لوستل شي تاسو ته چه پودريږي تاسو ته وکه دي چې پودريږي پوه اوس چې کوم خلک قرات کوي د امام نه رسو هغه به څه جواب کوي ځکه قران الا تو هر بی انسان کا ال تو یو اذا قران فاستمعوا له دا ته جواب مو خو چې ما مختلف یاره جواب نه خو دا قران به ادب نه ا بیا ګور دی راکتا ته وګورئ لا تو هر غیر انسان کا مخلو په قران باندې بستاله تاجلبی چې تلوار کې ته په دی باندې ان له جبو یقینا په مون باندې جمع کول قران دې تاسو نه کې او قران او لستل ساده جبینه دي فائدہ قران او پس کله چې اولو قران لا فتب قران نو تابع شد وستو دی دی نو نبی اسلام بار با اللہ قرآن لستو نبی اسلام بار با قرآن چا لستو نو جبریل خیرت تا اللہ پا خفل خیرت ہوئی نو امام جب اختولاری دی امام کرد چا دی امامو نو کب مو کرک جبریل من اللہ پا جبریل مو کرک رو اچھے طور شد نبی اسلام تو مارا کلام رکھو نو اللہ پا دی جبریل اگا دی جبریل اسلام قرآن تا خفل خیرت ہوئی نو دارنگی من کان لو امامونو فقراتو الامام لو قراتون دی امام بودی پر رفت اللہ علی مسلک نیحایت بس بود ادھا قرآن نراغ موید دے واشی انما جو علم دا چی من کان لو امامونو دا چاچ امامی فقراتو الامام لو قراتون دی امام قرات دا آغا قرات دے ادھا توی فیدا قرآناو فسکل چودو لمنی قرآن مرا نو الله خو نه لولي جبريل لولي نو دي جبريل قرات الله خپل قرات ولي وي دغه چې جبريل ته جبريل الله مقرر کړي په دې باندې دا رنګ موږ امام مخده مقرر کړي نو د امام قرات موږ لري اګور د عقل خبر به داسې نه چې فاندوش بيته کتان یا اصل کتان یا شل کتان یا تیا کتان دا کله بادشاہ د دي اندا ټول به خبرې کې پیوځ باندې قانون سره کې یو کس هغه مشر مقرر کی هغه مشر خبره کوي نو ګویا کې هغه یو مشر چې لګیایي ان ټول د تر نو لګیایي په دې باندې په امام ابو بکر رحمت الله له مناظره شو یو جماعت سره چې یو ته وی پیټو بکرات کوي امام سے به خان جګړه کوي لس دوه لس کاته وته ما تر مناظره کوي بیا نو ټول به جمع خبره کوي کنه یو کاته مقرر وي انوی یو مقرر کو وی یو مقرر کوي چې مقرر کوي یو کس کینا نو ته وی وی د دې سړي د خبره داتا څه کوم کا دغه خبر وستا خبرې کنا بیا کده پړش استا ته پړوي کنا بیا ا کدو ګټ استا دونوي وی ته دو شور دوه کوي نا دې ته ته وبای نا تاسو ماتره مناظره په دې باندې کوي چې ار سړي به خبر کده خو الله تاسو به شي الله ته تاسو یو افشی نو ټول چې خبرې کوي نو دا اقل خبر ده چې ټول بلګي او ځاله چې مسکر ټیک ده پکې وای لکه کله چې ستا امام مخ ته ولاړ دی ا د امام اخر ستانه فار قران و دې ده مو قران فایدا قران او پد کله چې موږ اولو قران لرا نو تابع شه د رستو ده دی بیا وای ادب نو ګورو ته سم مې نه علم بیان چې کله دې ادب وکړو د قران نو ثم ان علينا بيان الله به ستاسو خبرې بیانې جنات چې کله ادب کړو جنات راغلي دي واستبنا الیک نفر من الجن يسمعون القرآن ياكا کل چراو راو گردمون تا تا جنات يسمعون القرآن چه واقعی که القرآن تا فلما حضرون هر کل چه دی حاضر شو بیان دا قرآن تا نقالوی بیان سیتو یا بلتای پیشارو چپشن دا قرآن اللہ بیوکم فلما قدویان هر کل چه پورش بیان والله ویلا قوم منذرین نوکر گرد پر قوم تا یار رکم کی اللہ ویلا چه ادب کرو دا قرآن نو الله پاک او تو الله ول تو کی کړو والله لا قوم منذرین چا چې قران ادب کړل الله په قران کې دی چې غیر مقلدین په قران نه کوي وجه څه ده اې د قران ادب نه کوي د قران چې چا ادب کړل دلته مندا وي ثم ان علينا بيانا یقین پم باندې بیانول د دې قران دي ساده جبنا چا چا ادب کړي الله پاک دا د خوینه قران بیان او چا چې شور کړي په قران کې الله کا کټ کړي هغه کټ نشي په قران په ټول مرګ کوي د قران پر ادب د سر کې ویلو په ابتدا کې موږ ویلو چې قران یو دا اخلاص د بیتو دویم عظمت د قران کوي او دریم په درسګاه کې دنه ادب او صدورم درسګا نه بادار او صدورم تفسیر کړو چې دا که څو پوره کې هغه قران زنه ګرای شمار په ګټ ودی نه خو شر په کې دا غده ثم ان علينا بيان بیا کنه بنګ باندې بیان ودی ساده جبینا کلا نه دا ذکر دا ذکر نه چې دای قران نه دکې کلا نه دا ذکر لکه څنګه چې سنت وی چرم ته ودس د کیږي بل ته ګون العاجلا بل د ځمینه کوي د دنیا ته ور کاوت دی د قران په ځکه کوي چې د دنیا او د قران مقابل راشي اکم ترې دنیا واخلي او قران ترې دی انا غدا بیا قران نشي د کیږي قران هغه ته دوستی نه کوي وتذر اخرا افریتا تو اخرت لرا د اخرت کار قران او د دنیا د منډه واده موږ په قران نشي پوهېږو ټول عمر دینه ځی کنه راځي په پوهېږي بنا دنیا ګټل ناروانه دي بالکل ګټه خو د قران په ټیم کې قران د موږ په مخ وخت کې به موږ وي او د دنیا چا باندې کړي کله ګټه کنه شپه ورځ ګټه خیر نه موږ بشارت قران ورو تا وجوه مال ناظرا د مغنا فدار کې به ترو تا دا ته قران ادب کړو الى ربي انا ابرا فضل تو کتون کی وی اور دې مغنا فضل کی وی بات را ترش ته قران بیا ادب کړو تا دو ما یو پر ای والا بیا فاقرا تب گمان کې چې کار شری په دې مخونو باندې فاقرا د سخته فقر ولې کیږي اثر کې دملا وډو کتاب اجه دملا وډو کې کی در دي هغه مختر شوی یا دملا وډو کې ما دي په دې مخ باندې هغه د ناګوره آثار بیا کلا یقینا اذا برات تراقیا کل چورا سیگی اسا مرکانتا یا نده ذکارا نده پکار دا ذکار چه دو قرآن مقابل اک دنیا برکی نده دا ذکار اذا برات تراقیا کل چورا سیگی سا مرکانتا وقیلا برشی من راق سوک دم اجاون که چ کله ځای مارکټ تور بیا وای یو دم ولا راواله قران ته کینی نه لیکن چې مری نو به زه دم راواله چې ما ته بابا دم وای چې ما راق دی من باندې ور سکتر زه کته مرګ وخت بیا خبره ذات کول نشي نو پکې جټکی وای وذنن من فراق ایقین راته یقین راشي چې دا د جدایي بس مرما مار نه جدا کېم ولته بس تا خو بیسا چې مار نه جدا کې بیا ما په دې خیره او کوي په ځوان باندې څه نه لګي هغه چې پوه شي جدا کېم دا ما ور چا ته فاده کې نو ما په دې کوي خیره کوي هغه وایي ښا ته مړ شت بیا ګور و وزن نه ان نو فل مون خو په دې انتظار چې خدای دې مړ کا تا غنه په خپل خوړه نه په مون باندې اکثر دا فلاران عبادت مال و زخی او نه خپل خو په بچو نه په بل چا خو بیا چې کسانمري نو بیا وایي ما په رات وکه هغه ته مړ شه نو مونږ به څوک په لرې نه لګو چې د مونږ سره مونږ به لګو ما پس به مې قال الله کوي وظن فجوان بعد خیراته ام پد دبر به خیرات نه سل ګونه خطا غوړه دي سل ګونه فجوان یو روپۍ چې دوه ګوره پد دبر نشته په سل روپۍ لګي دا دغه درجه نشي اصلوري ځکه دا ستا روپۍ وا چې ته جوان نه دا ستا روپۍ وا دا یو روپۍ تا دړو نه لګو ته نو ډیر الله جل جلاله کی او هغه چې مړ شو دا هغه در په دې نه ګشر مبه لګي ځکه یو بیا په خلو چې بابا په سیوس نه کړو اول خدای هغه جر رشته خو هغه ریا د فرض لګي یا د ملامت د ځان د بچکول د فرض لار دا بکینه دی وای ما فتوا خیرات وکي وان تفد تاب مساق اته بشي فندل فندانا سره جبري په دغه خپل شر تاوی غره تاوی د کساد خپل غره وزي داته اول د پونه بیا درادي برراله شي وزي یا یو یو د بشي فندل فندا سره ستړی مړ شي دا خپل خلک لیږي کی اره غټي ګوتو دی او تړي الى ربك ما ذل مساق رب تا ته فضارت کی دتل فلا صدق ني تصديق کړو د قران ولا صلى اني رحمت کړو الله درا موږ کړو نو کړې يا رحمت کو دوړ باندې دغه سور مکی ده نو موږ خدا فرض نو نو من صلات بنا راغب رابل فلا صدق ني تصديق کړو د قران ولا صلى اني الله رحمت کړو ولا ګن کذب دغه تصديق کړو د قران وتولى او وخت د الله کتابنا ثم ذهب بیا بلاړ دې الى اديق پر کوتا تمتا ډیر مس بلاړ خبر به کول قران او رب دې او لا لك لك ده تعالى ده فاولا لك ده تعالى ده ثم اولا بیا لك ده تعالى ده ثم اولا لك بیا لك ده تعالى فاولا لك ده تعالى ده صدور کار شو صدق لا صدق ولا صدق دو دو لكن كذا تو لا صدور مدن تم صدور ولا اولا اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا او بیا دګر منکر د قران ته آیا ثول انسانو ایا ګومان کوي مون کړه قران انسان ایو ترکه سودا چې پری په خدای شي ته محمد بی د امر نه هینا تعالی پیدا کړې د نطفه نه علاقه شي مضعه شي سایر کې واچو نو تعالی په تاسو امر نه هی نشته چې ته قران ته نه کېږي امر نه قران کېږي نو ته چې قران ته نه کېږي ستاسو مطلب دا دی ستاسو ګومان دا دی ته دې الله د غشم پیدا کړې نو دغه شر مخلوق نه پیدا کوي خدای پاک خو بے فائدہ کار نه کوي ته پیدا کړم ته ګنیا ته به اسیا بس کار کړل هغه سب انسان او تر کو سودا هغه ګمان کوي انسان چې پر وو خدای دې محمد بے دام رونه نه اتر کو سودا وې د کیږي تنستی ته یو تنستوي او یو بودوي تنستا او دوغ دو تاو نسی او سخو تاسو نیشت دادت پا کدو که پا خواهو جولاگان نو پا دی میدانو که بیدا شان دا تاو نو او دوغ دو خواه رکدو او دو پا دی شادن علاقه کشتی جولاگان نو ای دا او دوغ دو تاو نو خواه رکد دا شان دی ای توی تنستا دا بیاد را دقا که را جمع که پا ایسا بیتا بانی را دی پا کدائی که اولا گئی اپا دی که بیاغ دا شان محکوبانی نو تناستا که چی بوده لار نیشی یعنی غطار پا که دن نبو ندی اب پپلونو چی کم تار دی دقا تناستا دا ایز دا کار دی که سیلای پیراشی اخراب اگران دا طول تا اونو لار نادا که خراب پیرال چرتا یا پیس پیرال پا دقا تناستا بانی دا طول گردور شیست تی بیان جوڑی نو دا کرنگی انسان چی کلا دا انسان مثال چی دا قرآن کریم پا کنی تی تلی اینو قرآن امر نه پد کې نی ادا سودا نه دا شیطان دا څه شی نه د خپل دروانو لکه کله چې دکې د قرآن کریم هغه بودو چلیږي امر نه د امر نه تعبیر کوي په د امر نه د امر نه د نه منل نه تعبیر کوي په سودا چې انسان سودا دې تشت نه ستنه چې څو په دې کې غتار دی د قران نی بیان شوی د قران په ابو نه دا عمل نه دا سوده ده شیطان ته د کوم را کول یا شیطانان ته کوم راکوي سم لیکن کله چې په کې تار دن نشي نو بیا دا کپڑا تار ته کو وین دی ارته کو دا کپڑا نه خراب دی دا کرنګ انسان چې کله قران وای نو بیا نه انساني شیطانان دې خرابول شي اني جنني شیطانان خرابول شي اخصبر انسانو اخصبر انسانو دیوج د امام الرساله کې امام شافعي معنا کوي صدا الذي لا عمر ولا نهى چې په داسه امر نه نشته کړی صدا دا امر نه چې انسان په دې عمل شروع کې دې مضبوط شي شیطان بیا په دې باندې باندې شي کول په دې باندې اثر نشي کول علم یکو بیا دې طرف چې انسان ته الله دې نطفه نه پیدا کړی نو څه لپاره پیدا کړی سوچ نشته علم یکو نطفه تن انا دا انسان نطفه من منی د منی یمنا چې غرور شو د مور په خېټه کې ثم کان علقه تن بیاوم بیا شده علاقه جام شوینا فخلق نجور کتلا انسان الله انسان فسوا نو برابر ایک باند آمونو بانده لاز پیستر کی خودی درکن غوگنا فجال منو نوی بردو دی انسان دو جینه دو قسم اذکر و نوزا سڑه و خدا دا چا علیت دالکا آنگ نید دغزاد کته نوتوی نه برابر کړی به قادر قدرت لرم چې ادا په دې باندې چې ژوندۍ به کې مړی په قبر کې ژوندۍ دي کمړه دي که قبر کې ژوندۍ دي بیا خدا دې وګور چې الله یو خیالي حیا نو دا خدا ادا خو ادا او چې په تهدید له حاصل شو چې ژوندۍ پرود الله به ژوندۍ ژوندۍ کې نه مړی دي خان امر دي دوی چې روح دي وي ادا روح په د تر بیا ودا کې په قیامت کې بیا به ژوندۍ شي اوس کو ته ژوند دی وای دا د روح په اعتبار چې روح ژوند دی روح یا الین کې یا پتیجین کې دی که کافر دی مشرک دی منافق او یا ګناګار مسلمان نو روح پتیجین کې دی ژوند دی تر قیامت روح اته دا چې روح لور کې دی دا بدن کار دی نه که په سین کې ډوب شه دی لکه د فرعونانو یا نوح علیه السلام نو قوم په سیلاب کې تباشی دی خوشه اکی دوان لکر این دوانو چی وی سوزای پسید که غیر یوا چایی اللہ خدرت لرنگی دا غیرو تا دا غدرو تا اللہ احساسو کی چی روح تا کم سزاور کئی اکا بدا روح دو ما واشو اللہ پا دی قادر دی خود دی مڑا نو دا مڑی و تا پا بار قصر دا بدان مڑا شوی روح دیو تا دی او ژوندې او ته لی فیت باز روح چې روح ژوندې یا پیدین کې په تیجین کې خبره خاصه نه او غزان څوک پوهه کوي اکدا نه پوهه کوي نو کوی اصل ته اشاره ده کمل ته کوتک نو کمل ته خو نه پیګل کدار ته وای او دا کو چې مړ ژوندې دي چې مړ ژوندې نه کمل نه شي ا چې ژوندې وي نه غمړ نه چې ژوندې د مخه لپاره ای ا چې مړ د مخه لاندې چې مخه چې ژوندې د مخه لاندې څوک نه خخي خان نو مقصد د صورتو اثبات د قیامت او احوال د قیامت بیانول وایم.